Адступленне пятае кулінарнае. Што наша закусь у пашане ў знатакоў застольных страў, аб гэтым хораша ў Варшаве адзін наш сябра напісаў, цытую сцісла па газеце. Як журналіст і дыпламат я пабадзяўся шмат па свеце і ўсякіх кухань знаю шмат. Але якую б вы закуску мне не даўмеліся назваць, за парася па-беларуску аддам любую без разваг. О, млечны дзюдзік на талерцы, цалком засмажаны ў духу. Ягоны вобраз будзе ў сэрцы, пакуль не стлею на труху. О, як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ў гору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах. Як той анёлачак румяны, са скуркай крухкаю ядкой і грэцкай кашаю напханы, не абы як, абы якой. У кашы яблынак мядовы, ці ў прэлы пахкі баравік. Самлець нядоўга там, панове, калі к раскошы не прывык. Я на прыёмах, у застольях, прызнацца вам, і састарэў, а для душы сваёй раздолля нідзе такога не сустрэў. Калі б я мог, то ў школах нашых, каб падхапіла Польшча ўся, прадмет увёў бы, як засмажыць па-беларуску парася. Што ж, знаць прыемна і не лішне, чым слаўны ў свеце родны край. Ды ты, земляча, не за іншым, а за сабой паназірай. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца табе сказаць няма калі. Вендлінку з водарам ядлоўца мяцеш зараз па два скрылі, а побач зірк, як цуд, як казка з каляндрай, з перцам, з часнаком. Ляжыць вясковая каўбаска, таксама ўвітая дымком. Таму ж падсохла на гарышчы, дык толькі плеўка шапаціць. У мэнт кальцо з паўметра знішчыў, адно разі атрыў апетыт. Калі ж дапаў да вантрабянкі, цягаць стамілася рука. Глядзіш, а ўжо кіндзюк крывяню на блюда выклалі з гаршка. О, гэны зверху і сысподу наскрозь усмажаны каўбух, за чатырох змалоў уходаў. Хоць сам ты лічыш, што за двух. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка і ў паясніцы, а на стол тым часам едзе ў місе бабка і парай дыхае пад столь. З бакоў запечаная ў меру, у бульбе скварачкі тырчаць, і так жа ўслед пайшла на змену, хоць замычы, каб не маўчаць. «Усё», – сказаў, – «на гэтым дзякуй, а на абрус нясуць бліны і к ім мачанку верашчатку з наборам рэбрачак свіных. Хвіліну выстагнаў ты моўчкі, дзе месца ўзяць, патоўпе дзе, і неўпрыкмет на два-тры вочкі паслабіў пас на жываце. Ужо не здыхацца, падпёрла, не іначай крушнік камянёў, а перад носам ставяць тёрла гарачых тлустых калдунаў. Калдун, ай, духмяны, самавіты, у масле ўсмяглы, а паўзверх сметанкай свежаю паліты. Ну что, ізноў глядзіш як звер і адчуваеш, адчуваеш, няхай хоць гэтулю труну, а не зганьбуеш, не стрываеш, дасі прытул і калдуну, дасі, і добра зробіш, браце, і не ўпікай дарма сябе, ты за ядой, як і на працы, на малацьбе ці на касьбе. Калі на свеце нехта дзесьці ўмее добра працаваць, то ўмее ён і смачна з'есці, і, адпаведна, згатаваць, таму дастойна, без эфекту, прымай падзяку пахвалу і беларускаму палетку, і беларускаму сталу, і цмокні ў ручку гаспадыні, каб сонцам пырснула яна, і ўскінь яшчэ, а то астыне, ускінь на сэрца калдуна.